Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese selam. Bisiklet Zinciri programında bu hafta ikincisini yapacağız. Müzik ve dil ilişkisi konusunda konuşuyoruz biliyorsunuz. Tabii öncelikle geçen hafta konuştuklarımızı şöyle birkaç cümlede özetleyeceğim. İlk başta biliyorsunuz Lutz Jenke'nin 2013 yılında yayınlanmış olan The Relationship Between Music and Language adlı makaleden yararlandığımı hatırlatayım ki eğer tamamına ulaşmak isterseniz internette rastlayabilirsiniz. Orada da fazlasıyla ele alındığı üzere hem konuşmanın yani dilin hem de müziğin farklı fakülteler olduğu, farklı yetenekler, beceriler olduğu üzerinde çok fazla durulmuştu. Bunu bir taradıktan sonra literatürde aslında birbirleriyle çok dinamik ilişkilere sahip olduğunu göstermişti yapılan çalışmalar. Ben de geçen hafta oldukça o konularda örnekler vermiştim. Bugünkü programda zaman zaman onlara da değinerek yeni bulguları da anlatacağım size. Çünkü gerçekten de dil ve müzik arasındaki ilişki çok merak ediliyor. Özellikle 2000 yıldan bu yana, 2500 yıldır müziğin insan beynindeki etkileri ve insan düşünme biçiminin, insan beyninin çalışma biçiminin neden müzikle oldukça içli dışlı olduğu konusunda birçok fikir var. Ama son 50 yıldır beyin tarama cihazları başta olmak üzere teknoloji ilerledikçe bazı noktalarda çok daha gelişkin fikirlerimiz oluveriyor. Aslında en büyük fark müzik ve dil konusunda yapılan araştırmalarda son 50 yıldan sonra olup bitenlerle teknolojinin bize sunduklarıyla ondan öncesi arasında en büyük fark dilin daha gelişkin bir beceri olduğu insana göre müziğin ise biraz daha geride kaldığıydı. Ya da konuşmanın fonksiyonları arasında, dilin fonksiyonları arasında insan beyninin çok daha fazla alanının meşgul olduğu, çok daha fazla bölgelerin uyarıldığı, müzikte bunun biraz daha az olabileceği iken 1950'lerden sonra özellikle 70'lerden sonra yapılan araştırmalar aslında müziğin insan hayatında işte radyoda kenarda şurada burada çalan dolayısıyla da bize hoş dakikalar geçiren bir faaliyet olmadığını gösteriyor. Çünkü bunun tabii ki çok basit bir açıklaması var. Hem de evrimsel biyolojinin katkılarından dolayı da biliyoruz ki yapılan hem larynx, gırtlak, hem kafatası çalışmaları hem de manyetik rezonans bulguları bize hava moleküllerinin titreşimlerinin kulak yoluyla ya da kemikler yoluyla duyma merkezine gittikten sonra proses edilişi açısından son derece derin bilgiler veriyor ki artık 1980'lerden sonra müzikle terapi başta olmak üzere müziğin insan kognisyonundaki yeri ve enteraksiyonu son derece daha derin araştırılmaya başlandı. Bir sürü yeni merkez kuruldu. O merkezler sayesinde bizim aslında sadece eğlenmek ya da yas tutmak için kullana geldiğimiz müziğin ne menen bir şey olduğunu bize daha iyi gösteriyor. Tabii bu noktada da müziğin çeşitli farklı insan becerileriyle olan ilişkileri de gündeme gelmişti. Bu yüzden de özellikle yazı dili, konuşma, işaretleşme başta olmak üzere komünikasyon aracı olarak dilin müzikle çok ilginç ortak noktalarının ya da ilişkilerinin olduğunu ortaya çıkartıyor son araştırmalar. İşte geçen hafta başladığımız bu seriye bu hafta da devam edeceğiz. Ama isterseniz güzel bir Blue Train dinleyelim John Coltrane'den sonra makalelere geçelim. Thank you. Blue Train dinledik. Şimdi öncelikle geçen hafta da bahsetmiştim. Dil ve müzik arasındaki en önemli benzerliklerden bir tanesi sosyal bağlanma, sosyal ilişkiye girme, insanlarla sosyalleşme açısından her ikisinin de yaygın olarak kullanıldığı. Fakat son çalışmalar özellikle 1970'ten sonra müziğin bu sosyalleşme aracı olarak kullanılmasının dilden önce geldiğini daha fazla iddia etmemize yol açacak bilgiler sunuyor bize. Son 70 yılın değil de belki son 30 yılın gösterdikleri yeni bulgular bize sosyalleşmede müziğin daha önce kullanılmış olma olasılığını daha çok yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten çok detayına belki daha sonraki programlarda gireriz ama müziğin beyinde proses edilme süreci de zaten dille bazı noktalarda çok büyük benzerlikler gösteriyor. Yani geçen hafta da söylemiştim işte sol platinum temporale bölgesindeki aktivitelerden de biliyoruz bunu. Ama şöyle bir ilginç bir şey anlatmıştım geçen hafta. Müzisyen grubun bir şey okuduklarında bu bölgenin harekete geçmesinde bu bölgenin uyarılması çok normal. Fakat müzisyenlerin aynı şekilde müzik dinlendiğinde dahi, yani dil konuşma sesini duymakla beraber müzik sesini duyduğunda da aynı bölgenin harekete geçiyor olması eğitimli ya da müzikte çok içli dışlı olan insanların bu bölgelerde aktivasyona sahip olduğunu gösteriyor ki bu da en azından müziğin biliyorsunuz içinde hem grameri var, armonisi belki gramerine yaklaştırılabilir. Akorların birbirleriyle ilişkisi, müziğin nasıl progres ettiği, aslında bir cümlenin gramer olarak nasıl geliştiğiyle çok farklı proses edilmiyor beyinde. Dolayısıyla aynı bölgelerin uyarılması da çok normal. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim. İnsan sesini hatırlayan beyin, yani aynı cümleyi aynı kişiler söylediğinde görmememize rağmen ses tınısını hatırlayan insan müziği de bu şekilde hatırlıyormuş son yapılan çalışmalara göre. Dolayısıyla müziğin yıllar önce dinlenmiş olsak dahi hatırlanıyor olması kaydedildiği bölgeler ya da kaydedilme süreci içerisinde o prosesin konuşmadaki hafızayla aynı prosesleri içerdiğini gösteriyor. Fakat ilginç bir çalışma var 2010 yılında. 7 yaşından önce müzik eğitimi almış olan kişilerin daha geniş bir kelime bilgisi ve daha doğru ve karmaşık gramer kullanma özelliğine sahip olduğunu göstermişler. Buna yakın bir çalışma yine 2010 yılında gösteriyor ki 7 yaşında ve öncesinde enstrüman çalan çocuklarda ikinci dili öğrenmenin kolaylığı çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Bu nasıl yorumlanabilir? Bu bence şöyle yorumlanabilir. Biraz önce de söylediğim gibi eğer müzik ve konuşmanın anlaşılması ve proses edilmesi aynı aşağı yukarı biraz önce adını andığım bölgelerde ve de nöron bağlantılarının kendine has ilişki biçimleriyle, sonuçta bu bir elektrik ve kimyasal bir reaksiyon sonuçta, bunun benzerlikleri hem bölgesel hem de fonksiyonel olarak birbirlerini olumlu tetikleyebilir. Demek ki bu çalışmalardan bunu anlamamız gerekir. Aksi takdirde çok genç yaşta 7 ve öncesinde 7 yaş ve öncesinde müzik eğitimi almış enstrüman çalan çocukların ikinci dili daha çabuk öğreniyor olması ya da mevcut dilinde daha fazla kelimeye sahip olması ya da karmaşık gramer yapılarını doğru kullanıyor olması başka nasıl açıklanır? Şimdilik bilemiyorum ama kulağa oldukça mantıklı geliyor. Bir ilginç nokta da şu, biliyorsunuz birden fazla dil konuşanların hatta dilin özelliklerini ayrıca konuşuruz. Bugün müzikle ilişkisini anlatıyorum. Ama birden fazla dil konuşanların hatta ana dili dediğimiz native olmanın dilin sadece kendisine hakim olmak değil, o dildeki ruhun hani sense of language diyelim, o esprileri anlamanın ya da işte duyguyu çıkarabilmenin eğer özelliğini de taşıyorsa bu kişilerde Alzheimer hastalığı gibi hafızaya dayalı bazı problemlerin de pek düşük görüldüğünü göstermiş. İşte bunu destekleyen bir şey var. O da müzik öğrenmenin kaç yaşında olursanız olun, İkinci dil öğrenmekle aşağı yukarı aynı fonksiyonel özelliğe sahip ki işte bunamanın, belli yaştan sonra bunamanın ya da bunamaya dair bir sürü hastalığın çok daha düşük risklere sahip olduğunu gösteriyor. Yani aslında bir bakımdan müziğin çok fazla alanı ilgilendirmesi beyinde aslında kişinin beynini fit tutan bir özelliğe sahip. Carlo Domeniconi'nin kendi bestesi ve kendi yorumunda Buda'nın gülüşünü çalışın dinleyelim. Buda Smile, sonra devam ederiz. Thank you. Thank you. Thank you. Buda'nın tebessümü, Buda'nın gülüşü. Carlo Domenicone kendi bestesini seslendirdi. Buda Smile. Müzik ve dil konusunu karşılaştırıp incelemeye devam ediyoruz. Bu konuyu önümüzdeki haftada sürdüreceğim. Çünkü gerçekten de o kadar çok makaleye rastlıyorum ki. Böyle damıtıp aktarayım. 3-5 kişiyi daha zehirliyim istiyorum bu konularda. Çünkü bu kognitif nöromüzikoloji denen alan o kadar ilginç ki sadece spekülasyon bazında kalmış olan müziğin kıymetinin yeni yeni bu yapılan araştırmalarla yeni yeni anlaşılması beni de heyecanlandırıyor. Çünkü yani müzikten kastım da işte ne onu açıklamayayım müzikten kastımı. Müzik işte beyni anlamamızda son derece önemli bir araç. Dil kadar, hatta bence dilden daha önemli bir araç. Çünkü dildeki karmaşık parametreleri sözlerden ötürü taşımıyor. Dolayısıyla daha çok sesler üzerinden gidildiği için ya seslerin birbirleriyle armonik ilişkileri ya da bir tını ilişkisi ya da işte pitch frekansı vesairesi gibi daha yalın denebilecek parametrelere sahip olduğu için işte çok daha fazla bilgi, az kirlenmiş bilgi almak belki daha kolay. Çünkü dil o kadar karmaşık ki işte elma dendiğinde elmanın en çok rastladığınız elmayı gözünüzün önüne getirmeniz mümkün. Örneğin işte eğer golden elma yiyorsanız, seviyorsanız ve ondan çok alıyorsanız elma dendiğinizde muhtemelen hayalinizde vizualize edeceğiniz elma da olacaktır. Ya da işte karpuz ya da bin tane farklı meyveyi düşünün, nesneyi düşünün. Muhtemelen ilişkide olduğunuz objenin o uzaydaki halini canlandıracaksınız. Ama müzikte tabii müzik eğitimi almışlarla almamışları belki ikiye ayırabiliriz ama sol dediğimiz zaman öyle bu şekilde bunu canlandırmanız imkansız. İsterseniz absolut kulak olun. O çok daha birbirleriyle ilişkiye girdiği zamanki fonksiyonel ilişkiyi size canlandırıyor ki bunu da pek objeleştirmek mümkün değil. O yüzden belki biraz daha zor olsa da daha az kirlenmiş bilgi oradan çıkartmak mümkün. Şey konusunda da önümüzdeki hafta da belki bahsederim. Beyin ve müzik araştırmaları son derece ilginç noktalara gidiyor. İşte dediğim gibi kognitif nöromüzikoloji bu konuda artık önemli bir üst şemsiye alan. Benim de çalıştığım alan bu. Dolayısıyla ilginç sonuçlar var. Mesela benim yaptığım deneylerden bir tanesinde ben çoklu görev vererek yani mesela işte profesyonel müzisyenlerle çalıştım. Profesyonel müzisyenler çaldıkları enstrümanların yanında bir de bilgisayardan bir görevi yerine getirmek durumundaydılar ve bu ikinci görevi yapıyor olmak yani bir kognitif yük, bilişsel bir yük yani kognitif load üretmiş olmak onların müziklerinde çok farklı bir yoruma yol açıyor. Daha doğrusu yorumdan feragat ettiklerini göstermişti. Yani aslında müziğin o teknik kısmından ziyade insanlara duyguyu verecek olan yorum kısmının ötelendiğini, çünkü ötelenmemesi durumunda ikinci görevi yapamadıklarını göstermiştik. Ulaşmak isterseniz benim adımla Frontiers in Psychology'da yayınlanmıştı. Cognitive Load ve Muzaffer Çorlu dediğinizde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Orada daha ayrıntılarını bulabilirsiniz. Ama o deneyleri bir de biz profesyonel opera sanatçılarıyla yaptık. Çünkü operacıların daha doğrusu sahnede şarkı söyleyen ve operada yer alan kişilerin bir farkı var. Diğer profesyonel müzisyenlerden ki bu Halvani'nin 2011 yılındaki çalışmaları, Kleber'in çalışmalarıyla netleşmiş oldu. Mesela Arsuate Fasciculus denen bir bölge, işte beyaz maddeyi beyinde temporal ve frontal lob geçişlerinde yer alan bu maddede çok daha farklı bir strüktüre, farklı bir yapıya sahip olduğunu göstermiş Halvani ve arkadaşları. Çünkü 20 yıl ve üzeri senfoni orkestralarında çalan enstrümantalistlerden farklı olarak şarkıcıların, opera sanatçılarının çoklu görevde çok daha fazla başarılı olduklarını, daha doğrusu başarılı olmak zorunda olduklarını görüyoruz. Bir yandan şefi takip etmek, bir yandan kendi performansını yani şarkısını söylemek, o kendi aryasının zaten zorluklarıyla uğraşırken bir yandan da orkestrayı dinleyip bir yandan da teatral bir drama da ortaya koymak zorunda olduğu için ve de küçük yaştan beri bu şekilde eğitildiği için müziğin de içinde olduğu görevler açısından çoklu göreve beyninin adapte olması gerekiyor ki bunun da artık beyinde ne gibi sonuçlara, farklılıklara yol açtığını göstermiş Halvani ve arkadaşları merak ederseniz. Fakat işin ilginç yanı işte bu bölgeler, biraz önce andığım bölgeler aynı zamanda çok kuvvetli bir biçimde konuşma fonksiyonlarının da yer aldığı ve içinde o konuşma fonksiyonlarının içinde yer aldığı bölgeler. Müzikten önce çok ilginç bir noktayı daha söyleyeyim. Vine ve arkadaşları 2011 yılında yayınlamışlar. Demişler ki madem ki bu kadar iç içe, acaba melodik intonasyon terapisi Broca afazisine iyi gelir mi? Yani konuşma bozukluğu olan birisi için sürekli bir melodik entonasyon verildiği zaman kulağa bir iyileşme gösterebilir miyiz? Gerçekten de travma sonrası afazya başta olmak üzere bu konuşma bozukluğuna melodik intonasyon terapisi iyi gelmiş. Zaten bu şimdiye kadar anlattıklarımı da bir açıdan destekliyor. Çünkü cidden müziğin proses edilme biçimiyle dilin proses edilme biçimi aynıysa, o zaman bunların birbiriyle birbirinin lehine kullanılması da kaçınılmaz. Alkina'dan O Mio Car dinleyelim. Patricia Pettibon söylesin George Friedrich Handel'in operasından. Miyokor dinledik. Patricia Petibon seslendirdiği Alkina'dan Georg Friedrich Händel'in bestesiydi. Önümüzdeki hafta dil ve müzik konusunu incelemeye devam edeceğiz. Oldukça güzel araştırmalar var. Birbirleriyle aşağı yukarı çok yakın benzerlikler gösteren beynin faaliyetleri açısından ve de müziğin ve dilin beyinde proses edilip anlaşılabilir döneler olarak insanın kognisyonunda yer almasındaki bu benzerliklerin ve farklılıkların değinilmeye değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.